Pemirsa, berjumpa lagi di Berita Malam. Berita kali ini adalah viralnya kids zaman now atau anak zaman sekarang makan micin. Berikut liputan anak-anak micin berwajah monyet seperti penontonnya di depan saya. Apa lu bilang? Gue monyet. Lu memang monyet tolol. Maksud lu apa? Bilang gue monyet. Tapi gak apalah. Dibilang aku monyet juga. Udah sekarang putar aja. Putar liputannya yang mana, lihat. Gue mau lihat. Dasar monyet nyuruh-nyuruh aja. Ya itu kan udah jadi tugas lu presenter. Coba putar liputannya. Emang gue pikirin. Ya sudahlah. Kalau kamu diputar, mau dimatiin nih. Matiin nih. Ya udah gue ngalah aja. Lagian kita kagak lucu. Terus kenapa lu banyak bacot? Biar nyeselin yang nonton video kita. Hahaha. Wkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwk